महाभारत उद्योग पर्व सप्तमोध्याय। श्री कृष्ण का दुर्योधन तथा अर्जुन दोनों को सहायता देना। वैशंपायन वाच पुरोहितं ते प्रस्थाप्य नगरं नागसाहवयं दूतान् प्रस्थापयामासो पार्थिवेभ्य ततस्ततः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय पुरोहित को हस्तिनापुर भेजकर पांडव लोग यत्र तत्र राजाओं के यहाँ अपने दूतों को भेजने लगे। प्रस्थाप्य दूतानन्यत्र द्वारकां पुरुषर्षभः स्वयं जगाम कौरभ्य कुंती पुत्रो धनंजयः। अन्य सब स्थानों में दूत भेजकर कुरुकुल नंदन कुंती पुत्र नरश्रेष्ठ धनंजय स्वयं द्वारिकापुरी को गए। गते द्वारवतीं कृष्णे बलदेवे च माधवे सह विष्णुअंधकैः सर्वैः भोजैश्च सतसतस्तदा सर्वमागमयामास पांडवानां विचेष्टितम् धृतराष्ट्रात्मजो राजा गूढ़ै प्रणहितैश्चरैः। जब मधुकुलनंदन श्री कृष्ण और बलभद्र सैकड़ों विष्णु अंधक और भोजवंशी यादवों को साथ ले द्वारिकापुरी की ओर चले थे, तभी धृतराष्ट्र पुत्र राजा दुर्योधन ने अपने नियुक्त किए हुए गुप्तचरों से पांडवों की सारी चेष्टाओं का पता लगा लिया था। स श्रुत्वा माधवं जान्तं सदस्वैर निलोपमय बलेन नाति महता द्वारिकां अभ्ययात् पुरीं। जब उसने सुना कि श्री कृष्ण विराट नगर से द्वारिका को जा रहे हैं, तब वह वायु के समान वेगवान उत्तम अश्वों तथा एक छोटी सी सेना के साथ द्वारिकापुरी की ओर चल दिया। तमेव दिवसं चापि कौन्तेय पाण्डुनन्दनः आनर्थ नगरीं रम्यां जगामासु धनंजयः। कुंती कुमार पाण्डुनंदन अर्जुन ने भी उसी दिन शीघ्रतापूर्वक रमणीय द्वारिकापुरी की ओर प्रस्थान किया। तौ यात्वा पुरुष व्याघ्रौ द्वारकां कुरुनन्दनौ सुप्तं ददृशुस्तु कृष्णं शयानं चाभिजग्मतु। कुरुवंश का आनंद बढ़ाने वाले उन दोनों नरवीरों ने द्वारिका में पहुंचकर देखा कि श्री कृष्ण शयन कर रहे हैं। तब वे दोनों सोए हुए श्री कृष्ण के पास गए। ततः शयाने गोविंदे प्रविवेश सुयोधनः उच्छिष्टश्च कृष्णस्य निस्थादवरासने। श्री कृष्ण के शयन काल में पहले दुर्योधन ने उनके भवन में प्रवेश किया और उनके सिरहाने की ओर रखे हुए एक श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठ गया। ततः किरीटी तस्यानु प्रवेश महामना पश्चात चैव सकृष्णस्य प्रभो तिष्ठत कृतांजलि। तत्पश्चात महामना किरीटधारी अर्जुन ने श्री कृष्ण के सेनागार में प्रवेश किया। वे बड़ी नम्रता से हाथ जोड़े हुए श्री कृष्ण के चरणों की ओर खड़े रहे। प्रतिबुद्ध सवाष्णेयो ददर्शाग्रे किरीटिनम सतयो स्वागतम कृत्वा यथावत् प्रतिपूज्यतौ तदागमनजं हेतु प्रपक्ष मधुसूदनः। ततो दुर्योधनः कृष्ण उवाच प्रसन्निभ। जागने पर विष्णु कुलभूषण श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन को ही देखा। मधुसूदन ने उन दोनों का यथा योग्य आदर सत्कार करके उनसे उनके आगमन का कारण पूछा। तब दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण से हंसते हुए से कहा, विग्रहेऽस्मिन् भवान् साह्यं मम दातुर्मिहार्हति समं हि भवतः सख्यं मम चैवार्जुने पिच तथा संबंधकं तुल्यम अस्माकं त्वयि माधव अहं चाभिगतः पूर्वं त्वामद्य मधुसूदन पूर्वं चाभिगतं संतो भजन्ते पूर्वसारिणः त्वं च श्रेष्ठतमो लोके सतामद्य जनार्दन सततं सम्मतश्चैव सद्वृत्तम् अनुपालय। माधव, पांडवों के साथ हमारा जो युद्ध होने वाला है उसमें आप मुझे सहायता दें। आपकी मेरे तथा अर्जुन के साथ एक सी मित्रता है एवं हम लोगों का आपके साथ संबंध भी समान ही है। और मधुसूदन, आज मैं ही आपके पास पहले आया हूँ। पूर्व पुरुषों के सदाचार का अनुसरण करने वाले श्रेष्ठ पुरुष पहले आए हुए प्रार्थी की ही सहायता करते हैं। जनार्दन, आप इस समय संसार के सत्पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हैं और सभी सर्वदा आपको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, अतः आप सत्पुरुषों के ही आचार का पालन करें। श्री कृष्ण वाच, भवान अभिगत पूर्वम अत्र मे नास्ति संशय, दृष्टस्तु प्रथमं राजन् मया पार्थो धनंजय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, इसमें संदेह नहीं कि आप ही मेरे यहाँ पहले आए हैं, परंतु मैंने पहले कुंती नंदन अर्जुन को ही देखा है। तव पूर्वाभिगमनात् पूर्वं चाप्यस्य दर्शनात् सहायम् उभयोरेव करिष्यामि सुयोधन। सुयोधन, आप पहले आए हैं और अर्जुन को मैंने पहले देखा है, इसलिए मैं दोनों की ही सहायता करूँगा। प्रवारणं तु बालानां पूर्वं कार्यमिति श्रुतिः, तस्मात् प्रवारणं पूर्वं अर्ह पार्थो धनंजय। शास्त्र की आज्ञा है कि पहले बालकों को ही उनकी अभीष्ट वस्तु देनी चाहिए, अतः अवस्था में छोटे होने के कारण पहले कुंती पुत्र अर्जुन ही अपनी अभीष्ट वस्तु पाने के अधिकारी है। मत्सहनं तुल्यानां गोपानां अर्बुदं महत, नारायणाय ते ख्याता सर्वे संग्राम योधिनः। मेरे पास 10 करोड़ गोपों की विशाल सेना है, जो सबके सब मेरे जैसे ही बलिष्ठ शरीर वाले हैं। उन सबकी नारायण संज्ञा है, वे सभी युद्ध में डट कर लोहा लेने वाले हैं। ते वायुधे दुराधर्षा भवन्ते कस्य सैनिका, अयुध्यमान संग्रामे नस्त शस्त्रो हमेकतः। एक ओर तो वे दुर्धर्ष सैनिक युद्ध के लिए उद्यत रहेंगे और दूसरी ओर से अकेला मैं रहूँगा, परंतु मैं न तो युद्ध करूँगा और न कोई शस्त्र ही धारण करूँगा। आभ्यामन्यतरं पार्थ यत्ते हृद्यतरं मतं, तद्दृष्मिलेतां भवानग्रे प्रवार्यस्त्वं हि धर्मतः। अर्जुन, इन दोनों में से कोई एक वस्तु जो तुम्हारे मन को अधिक प्रिय जान पड़े तुम पहले चुन लो, क्योंकि धर्म के अनुसार पहले तुम्हें ही अपनी मनचाही वस्तु चुनने का अधिकार है। वै सम्पाणवाच, एवं उक्तस्तु कृष्णेन कुंती पुत्रो धनंजयः, अयुध्यमानं संग्रामे वर्यामास केशवं, नारायणं अमित्रघ्नं कामाज्जातमजं नृशो सर्वक्षत्रस्य पुरतो देवदानवयोरपि। वै सम्पाण जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर कुंती कुमार धनंजय ने संग्राम भूमि में युद्ध न करने वाले उन भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सहायक चुना, जो साक्षात शत्रुहंता नारायण है और अजन्मा होते हुए भी स्वेच्छा से देवता दानव तथा समस्त क्षत्रियों के सम्मुख मनुष्यों में अवतीर्ण हुए हैं। दुर्योधनस्तु तत्सैन्यं सर्वमावरयत् तदा सहस्राणां सहस्रं तु योधानां प्राप्य भारत, कृष्णं चापृहृतं ज्ञात्वा सम्प्राप परमामुदम्, दुर्योधनस्तु तत्सैन्यं सर्वमादाय पार्थिवः। ततोभ्ययात् भीमबलो रोहिणेयं महाबलः, सर्वं चागमने हेतुं स तस्मै सन्निवेदयत, प्रत्युवाच ततः सौरे धातराष्ट्रमिदं वचः। जन्मेजय, तब दुर्योधन ने वह सारी सेना मांग ली जो अनेक सहस्त्र सैनिकों की सहस्त्रों टोलियों में संगठित थी। उन योद्धाओं को पाकर और श्री कृष्ण को ठगा गया समझकर राजा दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसका बल भयंकर था। वह सारी सेना लेकर महाबली रोहिणी नंदन बलराम जी के पास गया और उसने उन्हें अपने आने का सारा कारण बताया। तब सूर्यवंशी बलराम जी ने धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को इस प्रकार उत्तर दिया। बलदेव उवाच विदितं ते नरव्याघ्र सर्वं भवितुम् अर्हति यन्मयोक्तं विराटस्य पुरा वैवाहिके तदा। बलदेव जी बोले, पुरुषसिंह, पहले राजा विराट के यहाँ विवाहोत्सव के अवसर पर मैंने जो कुछ कहा था वह सब तुम्हें मालूम हो गया होगा। निग्रह्योक्तो ऋषिकेश त्वदर्थं कुरुनन्दन मया संबंधकं तुल्यं मिथिराजन् पुनः पुनः न च तद्वाक्यम् उक्तं वै केशवं प्रत्यपद्यत न चाहम उत्सहे कृष्णं विना स्थातुमपेक्षणम्। कुनंदन, तुम्हारे लिए मैंने श्री कृष्ण को बाध्य करके कहा था कि हमारे साथ दोनों पक्षों का समान रूप से संबंध है। राजन, मैंने वह बात बार बार दोहराई, परंतु श्री कृष्ण को जची नहीं और मैं श्री कृष्ण को छोड़कर एक क्षण भी अन्यत्र कहीं ठहर नहीं सकता। ना हम सहाय पार्थस्य नापि दुर्योधनस्य वै इतमे निश्चिता बुद्धिर्वासुदेवम् अवेक्षतः। अतः मैं श्री कृष्ण की ओर देखकर मन ही मन इस निश्चय पर पहुँचा हूँ कि मैं न तो अर्जुन की सहायता करूँगा और न दुर्योधन की ही। जातोऽसि भारते वंशे सर्व पार्थिव पूजिते गच्छ युद्धस्व धर्मेण छात्रेण पुरुषर्षभ। पुरुषरत्न, तुम समस्त राजाओं द्वारा सम्मानित भरत वंश में उत्पन्न हुए हो, जाओ क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करो। वैशंपायनुवाच इत्येव मुक्तस्तु तदा परिस्वज्य हलायुधम कृष्णं चापतं ज्ञात्वा युद्धान् मेरे जितं जयम्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, बलभद्र जी के ऐसा कहने पर दुर्योधन ने उन्हें हृदय से लगाया और श्री कृष्ण को ठगा गया जानकर युद्ध से अपनी स्थिति निश्चित विजय समझ ली। सोभ्यया कृतवर्माणं धृतराष्ट्र सुतो नृपः कृतवर्मा ददौ तस्य सेनमक्षौहिणीं तदा। तदनंतर धृतराष्ट्रपुत्र राजा दुर्योधन कृतवर्मा के पास गया। कृतवर्मा ने उसे एक अक्षौणी सेना दी। स तेन सर्वसैन्येन भीमेन कुरुनन्दनः मृतपर्यं ययो हृष्ट सुहृद संप्रहर्षयन्। उस सारी भयंकर सेना के द्वारा घिरा हुआ कुरुनंदन दुर्योधन अपने सुहृदों का हर्ष बढ़ाता हुआ बड़ी प्रसन्नता के साथ हस्तिनापुर को लौट गया। ततः पीताम्बरधरो जगस्रष्टा जनार्दनः गते दुर्योधने कृष्ण किरीटीनम तथा ब्रवीत अयुध्यमान काम बुद्धिम आस्थायाहम मृतस्त्वया। दुर्योधन के चले जाने पर पीताम्बरधानी जगत्स्रष्टा जनार्दन श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मैं तो युद्ध करूँगा नहीं, फिर तुमने क्या सोच समझकर मुझे चुना है। अर्जुन उवाच भवान समरसस्तान सर्वान निहंतुम नात्र संशय निहंतुम अहमप्येक समर्थ पुरुषर्षभ। अर्जुन बोले, भगवान, आप अकेले ही उन सबको नष्ट करने में समर्थ हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। पुरुषोत्तम, आपकी ही कृपा से मैं भी अकेला ही उन सब शत्रुओं का संहार करने में समर्थ हूँ। भवातु कीर्तिमान लोके तद्यशस्त्वां गमिष्यति यशसां चाहमप्यर्थी तस्मादसि मया वृतः। परंतु आप संसार में यशस्वी हैं, आप जहाँ भी रहेंगे वह यश आपका ही अनुसरण करेगा। मुझे भी यश की इच्छा है ही, इसलिए मैंने आपका वरण किया है। सारथ्यम तो त्वया कार्यम इति मे मानसं सदा चिररात्रिस्थितं कामं तद्भवान् कर्तुमर्हति। मेरे मन में बहुत दिनों से यह अभिलाषा थी कि आपको अपना सारथी बनाऊं, अपने जीवन रथ की बागडोर आपके हाथों में सौंप दूं। मेरे इस चिरकालिक अभिलाषा को आप पूर्ण करें। वासुदेव उवाच उपपन्नम इदं पार्थ यस्पर्धसि मया सह सारथ्यं ते करिष्यामि काम संपद्यतां तव। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ तुम जो शत्रुओं पर विजय पाने में मेरे साथ स्पर्धा रखते हो वह तुम्हारे लिए ठीक ही है, मैं तुम्हारा सारथ्य करूँगा, तुम्हारा यह मनोरथ पूर्ण हो। वैशंपायन वाच एवं प्रमुदितः पार्थ कृष्णेन सहितस्तरा मृतोदासार्ह प्रवरैः पुनराजाद् युधिष्ठिरम्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इस प्रकार अपनी इच्छा पूर्ण होने से प्रसन्न हुए अर्जुन श्री कृष्ण के सहित मुख्य मुख्य दशार्हवंशी यादवों से घिरे हुए पुनः युधिष्ठिर के पास आए। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि सेनोद्योग पर्वणि कृष्ण सारथ्य स्वीकारे सप्तमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सेनोद्योग पर्व में श्री कृष्ण का सारथ्य स्वीकार विषयक सातवां अध्याय पूरा हुआ।